بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. سورة نور آخر کے آداب ذکر کی پا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذکر آغا امت سرا دیر لے احسان کرے دے چیز اللہ دا خبری و ترا رسولی دی ولی دین امدادے اسلام امدادے چه ده الله خبری راو رسای بندیانو تا دقا اصل دین ده انبیاء و طول دقا کلی چه اللہ رب العزت طرف نبو تا سراتلل ده جبریل پواسطه بانده اگه با دی خلق تا رسول دقا دینی چونکه دیر لوی خدمتی اکڑه ده امت بانده دیر لوی احسان ده اللہ مومنانو تا اگر پا حق کی ادب خی تعلیم ورکی چیز دی پیغمبر خبر قیمتی دا اللہ خبر دا اگر قدر رکے دی پیغمبر یو یو سنت او طریقہ اگر دی لوی خیر و برکت تبکی مداغینا انکار مکوئے اگر مپری دے دیر لوی خیر نبا محروم شے دی پیغمبر اجتماعی کار سی درس اجتماعی کار دے شورا چکلے دمر گرو پا یو خاص خبر باندی یو ضروری او اهم خبر باندی مشوری دیتا اجتماعی کاروی اللہ رب العزت وی دیل او خامخا حاضریو کے دین او غیر حاضری مکوی او کدی او بندہ دیر ضروری کاری دیر اهم کاری اذا غیر نخلاصه نی نو بیا دی اجازت اخلی دی پیغمبرنا اجازت تغواری چاو چه اجازتو که نو بیا خیر دی و بغیر دا غیر دی اجازت نبا نزی دکڑی رغت گناہ کی براش دا خاص کر دا پیغمبر پا حق کے آداب دیخا دا غا پا حق کے آیات النازل شوی دیخا اور اس تو چسوک دا غا پا طریقہ باندی دا غا پا سنت باندی او اغا سی درس او اغا سی شورا او اغا سی کاری اگر کم شامل دل ضروری دی اگر کاغذ سے واجب ندی لکه دا پیغمبر چوخا خنا خپل میان کې د مسلمانانو د تنظیم چاوا اسلامی تنظیم دے پیغمبر نو تپاسی شوی دی حضیبا هم پا طریقہ باندی جون تیری کنا ندیبام ددا سے مجلس نا غیر حاضری نہ کئی او که کئی نو اجازت پاخلی دا ضروری شی ہے خواہ اجازت اغسطل درخواست لیکل در زید پار ضروری دی خواہ خلق دنیا لے زور وار کڑے دے دنیا استازے و شاگردے و تعلیمونا نا ضروری ندی ضروری اصل کی دا دین تعلیم دے دا دین درس دے او دا دین اجتماعی کار دے و شورا دا چیدی کے حاضر دل لازمی او دا دین غیر حاضری کول سبب دا گناہ دے ہاں اجازت باخلی درخواست بکی اگر درخواست ببیا رجسٹر کی پروتی کدا سے وقت ضرورت راشی نو آوئی گا نا چیر دو درخواست کرو اجازت نہیں تلے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بے شک مومنان نو کسان چیمان راوڑے دے پالا موحدین دی اللہ واحد لا شریک گنی آمنو باللہ و رسولی او پیغمبر دا اللہ باندے چوخ پل رہنما گنی دا سنت ہر یو سنت دا پل زند پارا دیر الوے کامیابی گرنی دیت ایمان پر رسول ویلش ویزا کانو ماہو علا عمر جامین او کلا چیوی دید پیغمبر سرا پیودا سے کار باندی چیغا جامع دے دا جمع کار دے دا گرنی کار دے اگه که اجتماعیت تی پدا سی او کار بانده نو امر جامعه سشه ده درس امر جامعه سشه ده شورا چپا یو خاص خبر بانده کی گی امر جامعه سشه ده پروگرام بیان توحید و سنت دا امر جامعه ای کنخا چکلا دا یوزے کی گی شوروئی پیغمبر ناس دے لم یذهبو مومنان نزی دا سے برکتی زے نبزی دا سے مبارک مجلس نبزی نزی لم یذهبو ہاں حتی استاذنو علی بزی چی اجازت غواڑی دے پیغمبر نام استاذنو اجازت حضرت مجاہد پا کتاب شامل کرے دا جد جمعی پر از با خطبہ لستیشوا اگر امر جامعو کن نو بندہ جزا دے دا وقت کے بعد چا ضرورت پیخ شو مجبوری بے وا نو پابا سی دو او پیغمبر تبی دا گتا اچا تکڑ دا سی نا وہ تبی دو ولی دار وقت سر جدہ اجازتی کا نخا دو اجازت گختو خو اسی بنا تو گرے دا ادبو صحابے کرامو اللہ رب العزت پاغی باندھے دا پابندی یہ خوا چکوارے دا مجلس بنا پری دے دیر غٹ گناہ کے برا شیخا او دیر خلق پاغی وئی بس یو با پاسے دو نئی اجازت ہو نئی لاور منافقانو کرنگا دا منافقانو دیو پی جاندے شو خلق باو پی جاندے چورے گا تو آگا دے خسیلے پکراو وہ تو دیتا بے خسیلے وی خوا ها چې کوم مؤمنانو هغه ودا سه نکولو ان الذين يستاذنونك بشکا کسان چې اجازت اخلیستانه اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله امداغ کسان دیخوا چی دی پرشتینی باندی ایمان راوڑی دی پا اللہ باندی او پا پیغمبر دا اللہ باندی ذکا خو ادب کئی دا پیغمبر او بغیر داغد اجازت ننزی یستازنونکا نو سوال پیدا شو چیر دا بسمر ضروری کاری زینب هم ضروری چې پیغمبر پاک هم ناشته او د دین خبره کیږي د قران درس کیږي د حدیث تعلیم کیږي یا د جهاد لپاره مشوره کیږي دا ډېر ضروری او اهم مجالس دي کنه نو دینه به ضروری کار څنګه وي الله رب العزت وشته دي کنه کله د بنده طبيعي غونته دا ایخه لگا گاڑی کی خلق روانی و اجتماع لذی عرضی تا چیزی کنو بس دے انسان سو شید فروغ موٹ پئی ہو اچھے گاڑی دا سی دا غلورشی کنو کوارٹ لادا دے بس یو تن بات نبکی دا شروع نوڑی ورم نکی دا سکن اگی اخپل دوتا گوری مرد تا گوری اخپل بقدار تا گوری او چا تا نو دری کنه خواه داز چل شیو کنه ایو تا دیری چگی والی چه ادروا ادروا انه ادروا لن پا گیٹ کی کیناستا وی لیٹرین تا ساجت تی دا گور سمر ضرورت تی انسان سا شید دی تا ضروری کار وی کنه دا دا انسان دا اختیار نباری خواه فیض استازنو کا لباز شعنهم کلاچ دیستانا اجازت اخلی لبازی ضروریو کارو نزپارا شانی ہے وطاوی خواه نانا چه ورگا نسوار راخ لما ورگا کما ورگا بس کما نا لباز شعنهم ضروری کار دپارا واری فازن لمن شئت منهم نو اجازت کوا خو چې خوخه دي شي اختیار ستاسو دی کی اجازه ته تکه وکا کنه که مکوا دا حالت تا ګوره نو اجازه تو کا چاته چې ستاسو خوخه شي منهم پدې کې نو ټیک ده ضرورت دی یو سړی او هغه اجازه واغسته د پیغمبر نه پر طریقه چوخه که خلق به پوښو که پو نه شو نو لار د مجلس نه خو سره د اجازه نه نو په دغه ګنا نشته کنه او قران سوی ان الله واستغفر لهم الله اوه ای پیغمبره زه د پاره بخنه غواړم نو بخنه خو بالا غواړي چې هغه ګناه کړی کنه هغه ګناه نه دی کړی ځکه چې تلې دی نو اجازه ته اغسته دی بیا خو ګناه نشته او قرآن وی واستغفر لهم الله پیغمبر ته وی بخنه ولا غواړه در دوه وجو نه یو د دې وجو نه چې موجوده حاضر مجلس خو خبر شو چې دې اجازه سره لاړځه نه دي ګناګار ولې لري به څوک ناشتي یا به ولاړ یا به وګوري به نو هغه به وي دا غځې نه چې ګوره منافق ته نور ناست دي دا منافق پکې لاړ نو دې د خدای په نیت ګناګار نه دي خو د بندیانو په نیت ګناګار دی کنه دومره بازان ساتي ښا چې الله د ګناه نمزان بچ کې د بندیان د ګناه نمزان بچ کې ولي د دې هم ګناو نشته کنه ها کدي په ګناو نو کړاله نو توبه توبه زده کو ته وی چې وګوره خلق زاسه وي چې دا به کې منافقو جوړي خلق زاسه وي نو بخنو غواړه د پاره چې الله یو ګناګار نه دی او د خلقو د خلې نه داسې او خاطر او خبره چې د خلې نه وخېږي نو خامخا خو ګوره نو ځکه وي چې واستغفر لهم الله یو ازوی مسل جواب دادی چې اجازه ته خو واغسته لاړو خو د څومره لوی برکت نه محروم شو خبرې توبه توبه دا سمجلس بیا پیدا شوی دی او پیدا شي په دنیا کې چې کوم د پیغمبر مجلس به او مسجد نبوي کې به ناستو صحابه کرام به او مسائل به او احادیث به دا مجلس کوم دی پیخیږي بیا اخو بس یو وختو چې داسې بهترین مجلس نه یو سړی محروم شي کنه نو واستغفر لهم الله وَتُوَايِجِ الله بَخَنَ وَتَوْكِ ٹھیک ده ضرورت او مجبور او اجازه ته واغستو ولی د برکت نه محروم شو کنه نو استغفر لهم الله بخنا ولا غوالا بیشک الله بخشش کون کې دی مهربان نو ذکر اور پس یو الا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدوائی بعضی کم بعضان دا اسوال پیدا شو چی بخنا خو بولا اوغاڑی پیغمبر خو چی قبول بشی کنا ولی ار بنده که بخپل خی خو شیطان و تا کس ما کسی مسوسی چی کنا آو چی رکارو پیغمبر والا بخنا اوغختن اون پتن لگی چې د تبا برکت حاصل شي او کنه نو الله یې ولي پته نه لګي مشروطه ځان خبرې کې دایي دا ځه حالت نه نه الله نه بولې دلته کې تخصیص وکړه چې ګوره دا خو یو ضروري خبره ده چې ستا په نظر کې یو بنده نیک معلومیږي نو کاغستان او چتی او کلان دی نو ته بوتوي چې موږ د پاره دعا غواړه ګناګار یو چې الله را ته معافي وکړي ښه ډیره خبره ده ګور حضرت عمر رضی الله عنه عمرې لته نبی له سلام ورته وی چې یا اخي لا تنسنا فی دعائک منگا پا دعا کی مئی رو پیغمبر خوچت تی دو عمر نکنا دے دکاوئی چیزی کے ببرا کتا نئی چگن تتا نزو کچتی ناغتا باوئی اچی سوک دتا لان دخکاری ناغتا با نوئی نا ارچاتا باوئی چیز ما دی پار دعا غوارا خوا دا خو مسئلہ شو خوا خو یو زمونږ استادو د عامو بندیانو یو بل ته دعا کول دي نو دا غي پته نه لګي کله قبلینو قبول به کی کنینو قبول به نشي هغه کی خامخا صدقه نشته ها او یو چې پیغمبر چاته دعا وکړو او خامخا قبلی هغه د شک نه پاکه خبره ده ها نو د آیت اوله معنا دا ده نوری با بیا کو فاولا معنی دادا چه اللہ وی چه مخی سر ربط راشی لا تجعلو دعا الرسول بینکم ای خلقو مگر دوئے دعا کول پیغمبر استاسو دپارا فخپل مین کی ایک دعای بعضی کم بعضا پشاند دعا استاسو بعضی بعضو تا نا اگر تاسو چې یو بل ته دعا کوئ هغه کې شک شته چې قبول به شي کنه به شي ادعا د پیغمبر یقینی قبلیږي. نو دا هغه سمیسا بوایخه نو ځکه وی چې دا باندې چلاړ نلا پیغمبر ته وی چې دعا ولا غواړ چې دا کمې پرشي او دا برکت پرشي ښا. نو ځکه ور سره دا خبره وکړه چې چرته پیغمبر دعا او چرته ستاسو یو بل ته دعا دیګډیر پرخ دی دا قبلیږي. کل نبی مجاب حدیث کی راضی کل نبی مجاب دا هر پیغمبر دعا قبلیږي. ها دا لومبه معنا ده ځان سره اوساته چې یره ده نه شي ګوره. ها دویم معنا او د ډیرو تابعین معنا ده تکه حضرت علقمه عبد الله بن مسعود شاگرد رشید علقمه ملغلره ده تو وخت تابعی ده او صحابه سره برابر ده مجاهد عکرمه تدینه نقل کړی زاد المسیرم ابن کثیرم ابن جریرم ټولو مفسرین سویلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم مگر زوی आवाज کول پیغمبر ته په خپل میند کې لکه چې आवाज کوي بعضی بعضو ته سمانا لا تقولوا یا محمد سمانا داسونه وایوي یو بل څه تاسو आवाज کوي نو ټیک ده په نامو ته نو مخ لیکه نه چې وو فلانی وو فلانی او پیغمبر ته بچری په نام نوم نه دا ژوند خبره ده. ژوند خا چې ژوند دی هغه وخت کې خبره ده د مرګ نه پس بیا سنښت هغه کې ورو ده چې کلام نشتا چې هغه منع ده. او دا چې ژوند دی نو صحابه کرامو به قدر کونه وی به چې یا رسول الله یو تپوس کوم یا نبی الله یو تپوس کوم دا به ادب کلمه به وي او چتا نا بلد برالو بندچیان تمیزار جت خلق ناغیب آواز کهو چی وا محمد سکار بیو کنا لکه خلق چی کسا که آواز کهی او دغس آوازو که نم واخلی ناغید پار بیارستو سور حجرات که قانون راگه جدا سے مکاوه دتاو پا نام نم لاخلی خواه دا ډیر غټه بیا د بیده ها دا ډیر غټه بیا د بیده ها خو دی وخت کې نه او دی وخت کې ادب ده ها د دې نور په نس باندې ولي چې په جماعتونو لیکلیو یو په لیا الله بل په لیا محمد ورګته د مسلمانانو ها دا مسلمانان یخدای توبه اغی که کما خبر ده اسلام ویرا چه تاسو تا مسلمانان وایه پا ده اصلی گنانگاری گی چه اصلی که اسلام نیو تو تا مسلمان وایه ده دنیا ده کار پشانتی ام نگانی یو سړی مصری نه دی نو تو ته مصری ویل شي یو سړی ټیلر نه دی نو تو ته ټیلر ویل شي دا خو هغه پورې خندا ده او خندا ده په هغه پورې نو په دې پوهېږي په دې نه پوهېږي بس خو چې مسلمان دی او کلمه وایي نو دا مسلمان دی نور کار څه کوي ښه پښتنو خبره خو جمعات سره مناسب نه ده. ها نو په بس به لیکلو یا محمد او دې ظالمانو په دې والو نو په پلونو کوم ځای کې ده او دا یې لیکلی کنه ها اداخ کاربی ادبی دا چی دا آواز باوتا نکوائی خواه بلکہ وائی باوتا چی یا نبی اللہ یا رسول اللہ چی خبر او سرا کوائی سا ضرورت امی او دا بے ادبی ورستو بیا سورہ حجرات کی رازی خواه چی دا پس دا مرگو تا چگی دی سوری دی دا کم مسلمانو ہری پگڑی والا مشرکان صح چیزو دس ہو پا اندو کی شرک نشتا پا یہودی کی نشتا پا عیسائی کی نشتا لکب دی بریلی کی جکم شرک دے دس شرک نو شوی چر دنیا کی تھا دس آوازو نچا کولو او دا ٹول ور سرا ہاں سر ہاں ملاوئی خا تش دنم پر رکھ دے چگی بریلیان دیو منگ دیو باندیان یو نو اتدا صلات سلام جائز گنی کنا دا دے بغلی شی خا نوی دا دو محبت تو جنا خا دا کفر او شرک خود محبت تو جنا کی خا نا دا خود دشمنی دو جنا کی گی دا خود خلق محبتون دی نوازون و تقید چا علی سر محبت تے چا لویدوان سر محبت تے چا قطب سر محبت تے چا پیغمبر سر محبت تے نوازون دی دا خود خانا دا شرک خود دی و جن راضی خان نو دا آیت طول دا مانا کرده دا چا پیغمبر تدا سے آواز مکوئے دا بیادب ہے لکه یو بل ته چې आवाज کوي په نامونم اخله مگر زوې आवाज کول پیغمبر تا په خپل مینځ کې پشاند आवाज کولو زبانځي بعضتان د دې رلوې به د بیدا پیغمبر په حق کې نزان وساته ها عذیل کیالي او اسلام کې سفر اخن راضی ښا دا سی بے ادبی چی لکلی کری دی اگر دخلی آواز سکے خوا اخو مسلمانان دی تا پوری بخان دی توی دزان اسلاو کا خوا اس رد کی پدغی خلق باندی چیغی دا پیغمبر بے حدب نکی احترام نکی اگر تابداری نکی او ځان له هلی ګوري باندې ګوري یو معنا د آیت خدا ده چې د مجلس نه ما ډیر خلق ته بي دي اجازت نو څنګه بتلل تاسې څوک به پوه نه کړو ادا سیرو رو به خوېدو خوېد تاسې د برجې شاته بشنو بیا ودا سي نو لا ورو الله رب العزت وي چته سوای چې چاونه لیدما ما هولی دې کنه قد یعلم الله الذين یقینا پیجنی الله کسان يتسللون منکم چغی خویگی ستاسو نه خویگی ګور څنګه خویگی لزا لوازن پټ پټا پټ پټا چې سو کومنه ویني ښا اللہ وی ما نم زان پٹے ما خولی دی کنا خوا دا بلچا سکار دے یو دا مانا دویم پوئی گئے او پیجنی اللہ کسان یتسللون منکم لوازا چی خوئی گی پا دن کے آل خلق نوی وی او خوئی دو پلانوی پا قصیدہ کے او خوئی دو حق دا دی خوا دا فیدلی دی دا چې د قرآن او سنت خلاف کوي او مړو توازو نه کوي د دې زینو توازو نه کوي دا تسللون دی دی فیدلی دی په دین کې ښا اته او تاسو مسلمان وای لکه هغه خوې دو چې خوېږي په تاسو کې لوازه زید پناه ته تب سور ځان پناه کې سور بزن له جوابو نه کې فليحذر الذين يخالفون عن امره الله يوديری گیا کسان چې مخالفت کوي د امر د پیغمبرنا د سنت یو یری ان تصيبهم فتنه چې وبرسي دي تا فتنه چې دی به وت پخپل فتنه وای تقریرونو کې ان تصيبهم فتنه درځي بدعت وای نه ها الله یې ګوره بدعت مکه وای د پیغمبر خلاف مکه وای کنی ګوره په فتنو کې ورا گیر شه ابیا بزان نشه اخلاص ولې او ډیره دعاګانې وکوي پلنې خو بیا وچ تخلاصيږي ها او یصيبو عذاب الیم ایا با عذاب راشي درد راخه دا به دتیان وسموي ها چودريږي کنه نو ډیره سویلې کوي وی ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا ہے وَإِذَا تَا خِلَاف قَوْدَ سُنَّتْ نو اللہ دا طویلی ہو کنے چگوارے فاک فتنہ مہتا ہو رسی اوز پاک پلوے چڑی رغٹا فتنہ پیدا شو پنج پریان دستا دا پارا فتنہ شو کنخانا پتا باندیر سبن کلو تاو مزی کولی کنخا پا جنازو کے او پا ماقامنو کے او پا جمعو کے او پا زیارتنو کی عذاب دی وی چې راغلل جمعه زیارت جوړه پکې اون ختی جوړه پکې ورګه دا دی وی کنه ها چوړه وبای خړن بیا وې دا وې ها نو تا مزه کولې اوس فتنه رااله چې ته یو نوې فتنه راغلې دا نوې نه ده دا او تاسو سورته نور نو کتلې ها انوري فتنې به هم استاده بدعت ته وجنه ګوره دا څومره فتنه چې نن په دنیا کې رالی هغه د دهریت فتنه ده خلق دهریان شو خدای نه مني هغه د قادیانیت فتنه ده چې هغه پکې د پیغمبره دعوا وکړه چې نبوت نه ده ختم شوی جاری ده ښه او ادا څو ورپسې ده د سوشلیزم فتنه ده د هر څه دا ستا د بدعت ته وجنه پیدا شوه دا څومره فتنه چې نن په دنیا کې دي دا رضی بدعتیانو د بدعت ته وجنه پیدا شوې ځکه چې مسلمانات خلق چې سکه یې نو ته یې غږ مکوه ایبا چاته داسې مو وایه نو چې مو وایه نو خطبه فتنې پیدا کیږي دا خو الله ویلي وو ښه یا فتنه ورسې یا عذاب دردناک ادواړه پکې را رسېږي الا ان لله ما في السماوات والارض خبردار بیشک خاص د الله دی هغه سوچ په اسمانو کې دی او په ځمکه کې دی قد يعلم ما انتم عليه وسم الله پویږي یقینا په حالت چې تاسو باغې ژوند تیروې توبه توبه ما خلق وی کنه وی یره خو وی د الله دی صبر تا اریان یو ها زګه چې مونږ خو د خلکو هغه ښکارا کارونه وینو هغه پټ خو مونږ نه وینو کنه الله خو ارس ویني ډېر لوی صبر یې دی رښتیا خبره ده الله په خپل وی قد یعلم ما انتم علیه پویږي الله په حالت باندې چې تاسو څنګه ژوند تیروئ په دنیا کې پدیم پویگی و یوما یرجعون ایلین او پا غرز باندیم چی واپس بکلیشی دا خلقو دی اللہ تا فینبیم بی ما عملو خبر بکی دی لرا پا غی عملونو چی دی کلی دی ولی چی دی کلی اندی تینا ندی خبر نا دیئے دا سزا و جزانا ندی خبر دیو په دینیت لګیا دي او چې بدعتو کی وی دواو کوي او دواو کوي چې الله موږ دا هغه جان ثوابونه او اجرونه راکی او الله موږ د خپل رضا رحمتونه او جنتونه راکی او الله موږ د انبیاء سره د صالحانو سره او د شهیدانو سره دا دعاګانې کوي. الله وی خبر خو نه کنه تا چې کوم عمل کړې نو په خپل ته نه خبر چې دې نتیجه به صحیح خا تا وبګي او په سنت طریقه عمل نه کړې خا نه دې مون په سنت ته نه دې دعا په سنت ته نه دې خیرات په سنت ته ان دې ذکر په سنت طریقه دې نه دې غم په سنت ته نه دې خاطی په سنت ته نه دې وما عقیقه په سنت ته ارس دې تبا کړی خا اته پته مې چې الله مالا درجه او مرتبه را کوي توبه خبر به دي کیخه وي نبيهم خبر به کی دي نه پاغه عمل پس سزا او جزا دا عمل چې کړي دي الله بكل شيء عليم الله پار سبحان دي پويږي توبه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بیشک مومنان اغا کسان دی چیمان راوڑ دی پا اللہ باندی پا توحید سرام او پا پیغمبر باندی دا غد سنت تابدار دی و ایزا کانو معاہو علا امرن جامن او کل چوی د دسرا پا یوکار د اجتماع باندی کاغا درس دی او کاغا شورا دا او کاغه پروگرام دے کاغه جمعی من دے دا ټول د جمع عبادتونه دي خان لم یذهبو نذی چرې نذی حتا استاذینو ترغه پوری چی اجازت واخلی زدنه ان الذین استاذینونک بشکا کسان چی اجازت اخلی استانا اولئک الذین یؤمنون بالله ورسوله دا هغه کسان دي چې ایمان راوړل دي په الله باندې ایمان راوړل دي پیغمبر د الله باندې دي ته ولي چې پیغمبر ادب پکې او دا هغه تابعداري پکې نو دي ته مؤمنان وي ښا پیدا استادانو کا کلی چستانه اجازت اخلي لباز شأنهم د بازي ضروري کارونو د پاره فَأَذَلْ لِمَنْ شَيْتَ مِنْهُمْ اجازتُكَ و اغا چاہتا چستا خوخشی چیز اجازت و تکے گا نا فدی کے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَ اللَّهُ بَخْنَ وَعَلَا دِیدَ پَارَدَ اللَّهَنَا چی اللہ در دیر لوے خیر نا محروم شو تو تا بخنو کی دا سوایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكَ اللَّهَ بَخُنْ كِذِ مِهْرَبَان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مګنه دعا کول پیغمبر تاسو لپاره په خپل میان کې پشان د دعا کول د بعضی بعضو ته ولې تاسو هغه دعا قبلې دل یقیني ندي از پیغمبر دعا قبلې دل یقیني دي ناګه ځان پشان مې حساب وای ښا داغه دعا ډیر په ضرورت باندې غواړي داغه نه چې موږ د پاره سوال وکړو داغه سي مگر زوې आवाज کول پیغمبر ته په خپل میان کې داسې کدوای بعضی کوم بعضن په شان دا आवाज کول او تاسو بعضی بعضو ته چې په نامنوم اخله نه ته ونوم نه اخله هغه به ادبی ده کنه ها چربا نوائی چیا محمد و محمد خان قرآن کہ اللہ رب العزت چتے دو دایا لاغنو مغسطر نور عرض ہے چی گورے یا ایو النبی یا ایو الرسول نتعلیم ورکی خلقو تا چی عذب یا کوئی احترام یا کوئی قد عالم اللہ الذین تسللون منکم لوازا یقنن پیجنی اللہ کسان چی خوییگی استاسونا پٹ پا پٹا او اجازت ناخلی فلیحذر اللذین او دیریگی اغا کسان یخالفونان امری چی مخالفت کی دا امر دا پیغمبر دسنا ان تصیبهم فتنتن چی برسی دیتا فدی دنیا کی دا سیو فتنا چې دا غي حل ونه کیږي نو حدیث کې راځي چړي را قلمن خلق په پاره کې حیران یې خدای دا وس چلګي اوس هغه چللې کنه دا چې کوم مصیبت پروت ته په دې ملک نو دې حل چاله ورزي ای چاله حل نو ورزي دا وعده و چې الله کړی و ها او یصیبهم یا بورسیدی تعذاب دردناک الا خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض بیشک خاص دا اللہ دی او سوچ پاس ماننو کی دی او پس مکہ کی دی قد یعلم ما انتم علیہ اللہ پوئی کی یقنن پاغ حال چیئے تاسو پاغی باندی وست پا دنیا کی ویوما یرجعون ایلے او پاغ رضم چوا پس کلی شی دا خلق و دتا فَيُنَبِّئُهُمْ خَبَرْ بَكِذِي لَرَا بِمَا عَمِلُوا فحقیقت تاغِ عمل چیزی کرے دے چیزا دا ثواب دے کد عذاب دے دا تازان لس گٹ لی دی وقت خود دنیا کے دیر خطیر کرے دے آو زکا چی سارمان دے پڑھنا دے پریخ خواہ پا دنیا بعد نے دے خوراکو نکلی دی او خو مال دې پیدا کړې دولت دې پیدا کړې دا جمعات ستاسو لپاره اسلام آباد ده ښا دا جمعات نه بدعتیان لپاره دا اسلام آباد ده ښا او هر قسم پکې تنخواه پکې ملاويږي ریال پکې ملاويږي سوته وي بونس پکې ملاويږي روزه را روانه ده او والله بكل شيء عليم الله پارس باندې پويږي.